ಸಮಯ 6:50:40. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ರಂಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಅಯ್ಯೋ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತೂ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್? ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವರ 2 kg ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ, ನಿಯರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರೋಡ್, ನಜರಾಬಾದ್, ಮೈಸೂರು. ಕೆಪಿಎಂಇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಡ್ಡಾಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಮೃತದೇಹ ನೀಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ 104 ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಕೃಷಿ ಲೋಕ. ಕೃಷಿ ಲೋಕ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷಿ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷಿ ಕಸುಬಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೀಗ ಸುಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸೋದ್ರತ್ತ ಕೃಷಿಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳದೇ ಇರೋದು, ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿಯೋದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗದ್ದೆಯ ನಾಟಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗದ್ದೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೋಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವತ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಯೋಗ್ಯ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕೃಷಿಕರು ಹೈಟೆಕ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವದಲ್ಲಿಯೇ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚವತ್ತಿ ಸಮೀಪದ ಹೊಸ್ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿ ಕಮಲಾಕರ ಹೆಗಡೆ. ಇವರು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೆಳೆದಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭತ್ತವನ್ನು. ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತಿ 22 ಕಿತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಗದ್ದೆಯ ಬಯಲಿಗೆ 3 ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 22 ಒಂದು ಸಾರಿಯಂತೆ 3 ಎಕರೆಗೆ 100 ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ನೀಡಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಡಿ ಹಾಗೂ ಇಲಿಯ ಕಾಟ ವಿಪರೀತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಬದುಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಏಡಿ ಹಾಗೂ ಇಲಿಯ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿದ್ಯಂತೆ. 5.5 ಬೆಳೆಯಾದ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 57 ಅಂದರೆ 43 ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಲಿ ದರ ಏರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಟಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ದರ ಏರಿರೋದ್ರಿಂದ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಭತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಸಾವಯವ ಭತ್ತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಮಲಾಕರ ಹೆಗಡೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯೋಜನೆಯ ನೆರವು ನೈಜ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 31ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು https://pmkisan.gov.in ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ನ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಅವಕಾಶದಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು, ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಟಿಪಿಯು ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟಿಪಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ AUTH ಎಂಬ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಆಗ ತಂತ್ರಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದು ಈ ಕೆವೈಸಿ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೆವೈಸಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಟಿಪಿಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈಬೆರಳಿನ ಗುರುತು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಿನ ಚಾತುರ್ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು 31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಈ ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರ್ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಲೋಕ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆರ್ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೃಷಿರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾಡಿನ ಕೃಷಿರಂಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿಸಾನ್ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತೂರಿನ ICAR JSS ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವ JG ರಾಜಣ್ಣ ಅವರೊಡನೆ ಸಂದರ್ಶನವಿದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರು ಎಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು FM 100.6. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2022 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले पुरुषों के एशिया कप T20 2022 के मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 2020. दिस इज ऑल इंडिया रेडियो. इन शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ वी विल ब्रिंग यू द लाइव कमेंट्री ऑन द एशिया कप 2022 मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. Before that, we bring you a special program, First Ball 2020. First Ball 2020. फर्स्ट बॉल 2020 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं आदेश कुमार गुप्त, मेरे साथ है साक्षी मडवाल और हमारे दो एक्सपर्ट पूर्व क्रिकेटर वेंकट सुंदरम और वी कृष्ण स्वामी. लेकिन पहले सीधे चलते हैं कि टॉस में क्या हो रहा है. I thought having score in front of us will be a good option to go. Pitch has some grass covering, so hopefully we can exploit that initially. Some very tricky selection matters. You want to shed light on who you've left out and who's playing today? I'll make it very easy. There was only one call that we had to take between Dinesh and Rishabh. Rishabh unfortunately misses out. We're going to go with Dinesh Karthik. And then Avesh obviously makes it as a third seamer. And it's a question that has been asked a million times. I've got to ask it again. India-Pakistan. It's an international match with a slightly different flavor, I guess. Yeah, absolutely. I think it's always a special game, not just for us, but also for the fans who are here and also the fans who are watching back home as well. It's such an important game. But for us cricketers, we are professionals. We just want to think about the opposition, not who we are playing. We just want to think about, it's just another game for us where we want to try and correct, the mistakes that we keep making along the way. And it's important that we focus on that rather than the opposition. Just once again, I want to ask for everyone, what have you decided to do? Are you batting, bowling? I'm bowling first. Bowling first. All the best. Thank you. Thank you very much. You were also waiting for that news, is it? So, Babar, we'll have to bat first. Had you won the toss, what would you have done? We would also bowling first, but toss is not our hand, so we're trying to put runs on the board and put pressure on them. And, a few key players missing, but what's your selection like? Tell us about who's not playing today. That will make it easier. I told you, three fast bowlers, two spinners, and Naseem Shah is debut, and rest of the batsmen are playing. And what do you think of this new Indian team? The one that you faced the last time was slightly different in their approach? Yeah, definitely. There are new faces, a few new faces. Otherwise, all are the same faces. So we are trying to take a level best. All the best, Babar. Thanks. So there it is. The news from the centre is India won the toss and they've elected to bowl first. And there is the good news coming in for all the Indian fans as we start, or we are all about to start the India-Pakistan clash. Indian captain Rohit Sharma winning the toss, choosing to bowl first. Venkat, I'll come down quickly to you from there. It's a good toss to win today. Well, in Sharjah and in Dubai, we've seen that the team that wins the toss usually wins the match because you end up chasing a score and the wicket plays differently in the evening. Having said that, it's a very special match for India, particularly for Virat Kohli. He's playing his 100th first T20 match. His average is 39 or so in T20, which is not a bad average because, you don't score that many hundreds in T20 cricket. And he's not an opening batsman generally, though he has opened in T20 matches once or twice. But basically, he's a one-down or a two-down batsman. It's interesting to see what number he bats. Having talked about a good toss to win, India's top three are a bit shaky. So, our openers are not... Rahul is coming back from injury. Rohit has got a few runs in Zimbabwe. Kohli has not played for a long time. So, this is a pressure game. Let's see how they perform. We are in for a good match. That's what we want to see. स्वामी, आपको लगता है कि असली मुकाबला तो इस ग्रुप में यही है, क्योंकि उसके बाद तो इकलौती टीम हांगकांग है. लेकिन कल जैसा हमने देखा कि अफगानिस्तान ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया, तो इस मुकाबले में जिसे कि महामुकाबला माना जा रहा है, यहाँ पर विकेटकीपर ऋषभ पंत की जगह एक तरह से फिनिशर के तौर पर दिनेश कार्तिक को लिया गया है. ये किस तरह का स्टेप है? Dekhiye, I think if you have brought back Dinesh Karthik into the team and he's shown some excellent finishing abilities, so I think it was almost like, you know, Rohit Sharma had actually, even before they came to Dubai, made up his mind that he would give Dinesh Karthik a chance. And he's also made it clear that this is not just the Asia Cup, but it's also kind of, you know, his view and the way he wants to see and who he wants to take with him to the World Cup in Australia. So obviously, Rishabh Pant has shown what he is good at and what he's capable of. I mean, and this does not actually mean that Dinesh Karthik is better than Rishabh Pant or vice versa. It's just that he now wants to see Dinesh Karthik perform at this level, say, in a multi-nation tournament like the Asia Cup, particularly if he does well against, say, Pakistan. It certainly does, you know, kind of bolster his chances to make the Indian team to Australia. So I would say that I'm not surprised at all that Dinesh Karthik is playing, but it is not to say that he is better than Rishabh Pant or vice versa. So that's the caveat. So Dinesh Karthik playing is not a surprise for me. ओके वेंकट, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, जो भी बात करी हमने कि ऑफकोर्स दिनेश कार्तिक कमिंग इन, पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी इज गोइंग टू बी एब्सेंट एंड ही वाज द मैन हु डिमोलिश्ड अस लास्ट ईयर, लेट्स नॉट फॉरगेट, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन द वर्ल्ड कप व्हेन वी फेस्ड पाकिस्तान एंड इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर इंडियंस. डू यू थिंक पाकिस्तानीज विल मिस हिज एब्सेंस एंड इंडियंस वुड समवेयर बी सैटिस्फाइड ऑल्सो हैप्पीली इंटरनली? So India is also missing Bumrah. Haan. So this debate can go on all the time. Are you missing this guy? Are you missing that? It doesn't make any sense. Hmm. You have to go with what you have. Hmm. Horses for courses. Today's match, a young Naseem is making his debut. I would like to see him bowl. I'm sure he'll bowl at 145, 150 if he's a fast bowler. Hmm. I don't know if he's a batsman or a bowler, but the Pakistan captain said that he's a debutant. Hmm. And Pakistan has got immense talent. Hmm. They've got a lot of good talent, like India. Hmm. They're full of talent. Hmm. So you can never underestimate a Pakistani team. They're an all-round team. They've got a lot of all-rounders. Mm. They understand cricket. They know how to play this type of cricket. Mm. They'll play ugly shots without hesitation. That's the way they play. Yes. And it doesn't matter how the runs come. They're not looking to be, you know, scientific or correct. They're wanting runs on the board. Ah. So, you know, this is a different type of game. This suits them. And they're good at this type of game. Mm. And I'm sure we'll be in for a terrific match, because they'll run quick between wickets, especially at the top, and put pressure on the Indian bowlers. अब ये तो वक्त बताएगा कि कितना प्रेशर, लेकिन हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप भी हमसे जुड़ सकते हैं 2342108423421085 ये हमारे टेलीफोन नंबर, और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें. हम अपने सुनने वालों को बता दें कि जो हमारी टीम यानी भारतीय टीम आज खेल रही है वो इस तरह से है: रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह. स्वामी, कल जिस तरह का विकेट था, ऐसा माना जा रहा कि आज भी कुछ घास है, तो भारतीय गेंदबाज क्या उस तरह का फ़ायदा उठा पाएंगे जैसा कल अफगानिस्तान के बॉलर्स ने उठाया? एब्सोल्युटली, यू नो, क्यों नहीं, क्योंकि थोड़ी सी कहीं पर क्लस्टर्स में ग्रास है जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है. तो मैं ये कहूँगा कि रोहित शर्मा को दाद देनी चाहिए. आई मीन, इट इज़ नॉट, ही इज़ नॉट सीइंग दिस मैच एज जस्ट हाई इंटेंसिटी इंडिया पाकिस्तान मैच, बट ही इज़ ऑल्सो सीइंग इट एज अ वेरी गुड वे ऑफ टेस्टिंग सम ऑफ द यंगस्टर्स, सम ऑफ द न्यू फेसेस इन द इंडियन स्क्वाड इन प्रेपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप. आई थिंक ही इज़ गॉट अ लॉन्ग टर्म व्यू. उनका जो देखने का नज़रिया है वो ये नहीं है कि इसी हफ्ते में मुझे, इसी सप्ताह में मुझे किस प्रकार के रिजल्ट चाहिए, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट देख रहे हैं, वर्ल्ड कप की तरफ एक उनकी नज़र है. इसीलिए आवेश खान और अर्शदीप सिंह दोनों जो खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको जो खिलाना है काफ़ी अच्छा किया उन्होंने और उनको मौका दिया जा रहा है. और दूसरी ओर आप देखें तो एक चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि क्यों दिनेश कार्तिक को खिला रहे हैं, क्योंकि उनको देखना चाहते हैं, मगर एक चीज़ मुझे जो समझ नहीं आई वो ये है कि रविचंद्रन अश्विन को आप लेके गए हैं और उस प्रकार के जो स्पिनर हैं जो कि माने जाते हैं कि विश्व में नंबर एक स्पिनर हैं, वो अगर क्यों खिलाए नहीं गए? तो मतलब ऑब्वियसली 15 में से 11 चुनना आसान नहीं है, किस चार को छोड़ें. मगर ये है कि हो सकता है कि अश्विन को आप अगले मैच में ज़रूर देखेंगे. एक मैच में अगर पाकिस्तान के साथ अश्विन नहीं खेले तो अगले में मुझे लगता है पक्का खेलेंगे. राइट, हाँ जी. और इस समय हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं. आइए सबसे पहले कॉलर से सुनते हैं कि वो क्या कहना या पूछना चाहते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. हाँ नमस्कार, गुड इवनिंग. क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, मुकेश कुमार सोड़कार मेरा नाम है. स्वागत है आपका मुकेश जी, क्या कहना या पूछना चाहते हैं आप? और ये मेरा कार्यक्रम में लगभग तीसरा कॉल है. लगभग नहीं, तीसरा ही कॉल है. कल दो बार आपका फोन लगा था और और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं भारत भारत को जितवाने पर विश्वास रखता हूँ। जी, कोई सवाल भी कर लीजिए। सवाल ये है कि ऋषभ पंत को क्यों बाहर कर दिया गया है? जी जरूर, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और लिस्टनर से बात करते हैं। हेलो, नमस्कार सर, क्या हाल है? आदेश सर, मैं तो आपकी आवाज सुनने के लिए कई महीनों से तरस गया था सर। जी हम भी आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के जान तो हमारे श्रोता है। कृपया अपना नाम बताइए। जी सर, पीरे खान बात कर रहा हूँ, बाड़मेर राजस्थान से। काफी दूर से फोन किया, फरमाइए। जी जी सर, और मेरा सवाल तो यही था, जो मतलब जो पहले कॉलर ने इससे पहले जो किया था वही था कि काश ऋषभ होते तो सिचुएशन ऐसी होती तो वरना। जी मतलब देखिए, ऋषभ पंत को सवाल ये है सर कि यूट्यूब पर इसकी जानकारी चाहिए। जी, प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब पर आप हमारा ये कार्यक्रम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वेंकट स्वामी ने हालांकि बहुत अच्छी तरह से हमारे श्रोताओं को बताया था कि क्यों दिनेश कार्तिक टीम में शामिल हैं। जवाब आपसे मांगेंगे, लेकिन एक लिसनर से और जुड़ते हैं। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका, कहां से कॉल कर रहे हैं? मैं कृष्ण कुमार डाबी बात कर रहा हूं, बाड़मेर राजस्थान से। स्वागत है आपका कृष्ण जी, क्या कहना चाहते हैं? तो मैं आपको और पूरी आकाशवाणी की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पे दे रहे हैं आप। चलिए, हमें जान के अच्छा लगा, शुक्रिया तारीफ के लिए। 99 के वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी के साथ, तब से रेडियो पे कमेंट्री सुन रहा हूँ। आपका शुक्रिया हमारे साथ इतना लंबा सफर हमारे साथ तय रखने के लिए। बताइए क्या कहना या पूछना चाहते हैं आप? ऐसा लगता है कि लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ, तो आपसे हम जानना चाहेंगे वेंकट की, क्यों हमारे श्रोता बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं इस बात में कि दिनेश कार्तिक को जिस तरह से टीम में शामिल किया गया। जी मैं, एक तो हंसी मजाक की बात है, दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में, और सारे शो मैं भी उनका सुनने को बहुत शौकीन था। और कमाल की बात है कि कुछ खिलाड़ियों ने ये भी कहा कि उन्हें कमेंट्री करनी चाहिए, क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। तो इसीलिए शायद इसीलिए सेलेक्टर्स ने कहा होगा नहीं नहीं आप आके खेलो पहले। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम में एक फिनिशर चाहिए, और जब तक आपके पास एक अच्छा फिनिशर जो 6-7 पे बैटिंग करके मैच कंप्लीट करके नहीं आए, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, और एक प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंट हो और कैपेबल हो। ऋषभ जो खेलते हैं बहुत अच्छे खेलते हैं, और ही इज़ आल्सो कैपेबल, बट उसमें क्या है, ही इज़ अ चांसी प्लेयर, तो यू वांट समबडी मोर डिपेंडेबल, इसलिए शायद मेरे को लग रहा है कि उनको चांस दे रहा है कि आप आके प्रूव करिए। एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूंगी स्वामी, आई विल कम टू यू नाउ। अभी आदेश जी ने ऑफकोर्स इंडियन स्क्वाड बताया, तो आई जस्ट क्विकली रन आवर लिसनर्स थ्रू द पाकिस्तानी स्क्वाड एंड देन आई विल कम टू यू ऑल्सो विद व्हाट आई वांट टू आस्क। कि पाकिस्तान की तरफ से आज प्लेइंग 11 ये रहेगा: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, कुश्तील शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, हारिस रॉफ और शहनवाज दहानी। Now coming to the question over here for you, Swami, that they are going ahead with 3 fast bowlers and 2 spinners today. And of course, Naseem Shah ki hum baat kar chuke. For the pitch that we are looking at, and given the fact that Pakistanis have been put into bat first, chasing a target jab wo karne wale hain, to us angle se ye combination jo aaj lekar utar rahe hain, 3 fast bowlers and 2 spinners ka, you think it's going to come in handy for them? Dekhiye, Babar Azam ko ye nahi pata tha ki wo toss haarenge. Correct. तो इसलिए टीम उन्होंने पहले सेलेक्ट की और टॉस बाद में हारे। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत की टीम में भी जो है 3 पेस बॉलर्स हैं और 2 स्पिनर्स, ठीक है। तो मतलब लगभग जो कॉम्बिनेशन लेके गए हैं वो बिल्कुल मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो छठा बॉलर है भारत के पास हार्दिक पांड्या के रूप में है, तो उसी प्रकार से जो है पाकिस्तान के पास भी एक दो इस प्रकार के जो यदि जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक छठा बॉलर जरूर है। मगर उनकी स्ट्रेंथ इस समय शाहीन अफरीदी और मोहम्मद वासिम नहीं है, तो इसलिए उनकी स्ट्रेंथ इस समय जो है बैटिंग है। नसीम शाह बिल्कुल नए खिलाड़ी उन्होंने सेलेक्ट किया है, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान भी एक्सपेरिमेंटेशन के रूप में जो है काफ़ी कुछ देख रहा है इस समय। और उनकी स्ट्रेंथ अगर इस प्लेइंग 11 में आप देखेंगे तो बैटिंग इज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर देम। इवन दो बाबर आजम सेड दैट ही वुड हैव बोल्ड फर्स्ट एंड चेस्ड इट, बट आई थिंक राइट नाउ आई थिंक दिस माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू सेट अप अ गुड टारगेट और अ गुड टोटल फॉर इंडिया टू ट्राई एंड गेट। एंड ही हिमसेल्फ इज पाकिस्तान्स प्रीमियर बैट्समैन, समटाइम्स आई थिंक ही इज इवन कंपेयर्ड विद विराट कोहली, यू नो। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि उनका स्तर कितना है, क्या स्टैचर है उनका वर्ल्ड क्रिकेट में। और हिम एंड रिजवान, I think they've got a fantastic opening pair. और अब हमारे प्रीमियर श्रोता भी हमसे जुड़ रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले श्रोता के सुनते हैं कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मैं धर्मेंद्र यादव दिल्ली से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी हमारे शो पर, क्या कहना या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, ऋषभ पंत के स्थान पे आपने कार्तिक को शामिल किया है जी, तो कार्तिक ऋषभ पंत के स्थान पे खेलेंगे या पांड्या के बाद खेलेंगे? वेल ओके, ये हमें देखना पड़ेगा अभी, बिकॉज ऑब्वियसली टीम अभी उतरी नहीं है खेलने के लिए. एक और श्रोता हमारे साथ आज जी जुड़ रहे हैं इसमें जी, बात करते हैं उनसे. हेलो. हाँ जी, रुमाना बोल रही हूँ एमपी से. जी बहुत बहुत स्वागत है रुमाना जी, कहिए जी. मेरे को ये बोलना आदेश जी कि सब लोग ये बात बोल रहे हैं दिनेश कार्तिक की, मुझे लगता है दिनेश कार्तिक का जो, हेलो जी, हाँ दिनेश कार्तिक का जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक मुझे लगता है एक दो साल के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है जी. मतलब जैसे लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ते से ढलान पे खेल आता, पर इनका चढ़ाव पे आ रहा है, तो अभी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं तो मुझे लगता है एक दो चांस तो ऋषभ पंत की जगह अगर दिया गया तो वो ज्यादा बेहतर दिया गया है. और मतलब हमारे को ये अच्छा लग रहा है कि हमारी इंडियन टीम टॉस जीतकर फील्डिंग और बॉलिंग कर रही है, ये बहुत बेहतर है. नहीं, हम हमेशा टॉस जीत के बैटिंग करना पसंद करते थे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक नया कुछ बदलाव है क्योंकि बॉलिंग में भी हमारी जी. देखिए आप कृपया सवाल पूछिए जी. जी तो मेरे को यही बोलना है कि दिनेश कार्तिक ज्यादा बेहतर है अभी इस टाइम ऋषभ पंत से, या ऋषभ पंत ही सही? जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वेंकट, आपने भी अच्छे जवाब दिए और श्रोताओं को बताया कि हमारे साथ एक और कॉलर इस समय जुड़ रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. नमस्कार, वही वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ. वेंकट रेड्डी जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर एक बार फिर से. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन. क्या कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ एक सुझाव देना चाहता हूँ जी. दे. सभी मैचों का आंखों देखा हाल रेनबो चैनलों पर होना चाहिए जी. जरूर, आपका सुझाव. बहुत कम लोगों के पास DRM रिसीवर, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ. दूसरी बात यह है, हमारा टेल बहुत लॉन्ग हो गई होगी, ये मेरा मानना है. वेंकट सुंदरम साहब क्या कहते हैं? जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. टेल क्या, डायनासोर की टेल की तरह लंबी हो गई है. आजकल कोई टेल है ही नहीं, आजकल तो सिर्फ सिर है. तो ऐसा है कि टेल एंडर्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग. नो टेल स्टार्ट्स एट नंबर 5-6 बिकॉज अभी ये T20 मैच है, तो इसमें टेल और सिर का बात नहीं है, ये 120 बॉलों का खेल है. तो अगर आपके ओपनर्स खेल गए या आपके पहले तीन बैट्समैन खेल गए तो टेल की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये टेल, और देखिए ऑलराउंडर्स भी हैं काफी, तो दे कैन ऑल बैट नाउ. हमने कल भी देखा कि यू नो 31 रन्स का लास्ट विकेट पार्टनरशिप हुआ. तो आप वो टेल बोलोगे कि बिकॉज डबल फिगर्स पे तो कोई खेले ही नहीं कल, तीन ही बैट्समैन के डबल फिगर. और स्वामी, यदि किसी भी टीम को बैटिंग में अगर टेल की जरूरत पड़ गई तो मतलब बिल्कुल मुसीबत में है, मतलब जबरदस्त मुसीबत में है. मतलब ये गेम, जैसे वेंकट ने बिल्कुल ठीक कहा, पहले चार बल्लेबाज जो हैं यदि आपके 20 ओवर नहीं खेल पाए तो मतलब थोड़ी सी मुश्किल तो होगी जी. और हमने कल भी देखा जिस तरह से शुरुआती विकेट ढह गए ताश के पत्तों की तरह. विकेट, ये क्या मास्टर स्ट्रोक माना जाए, जैसा कि स्वामी ने और आपने दिनेश कार्तिक को जिस तरह से आका है और बैक भी कर रही है टीम उन्हें, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया ऋषभ पंत ने भी कि पिछले कुछ मुकाबलों में जब भारतीय टीम लगा कि हार जाएगी तब उन्होंने जिताया, तो क्या ये हेल्दी कॉम्पिटिशन इंडियन टीम में शुरू हो गया? देखिए ये T20 का मैच है, ऋषभ पंत ने जिताया जरूर. T20 मैच का क्रिकेट जो है वो अलग टाइप होता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है. आपको शायद 12 बॉल में 35 रन बनाने, ऐसा सिचुएशन होता है. तो इसमें आप ऋषभ पंत को खिलाओ या दिनेश कार्तिक को खिलाओ, ज़्यादा फर्क नहीं है. आपको याद होगा कि राहुल द्रविड़ भी कीपिंग कर चुके थे पहले, और अच्छा, बिकॉज आपको यू हैव टू जस्ट कलेक्ट द बॉल, ज़्यादा उसमें वो नहीं है, प्रेशर नहीं है वो कीपर पे जितना आपको वनडे मैच या टेस्ट मैच में होता है. तो मैं समझता हूँ कि दोनों अच्छे कीपर हैं, और अपना जो दिनेश कार्तिक वो बहुत अनुभवी है, बहुत साल से खेल रहा है, और बहुत मैच आपको याद होगा श्रीलंका में उसने मैच जिताया और टूर्नामेंट जिताया. तो ये बहुत यू नो ये प्रेशर क्रिकेट में वो ही हैज़ प्लेड वेल. आप उनका परफॉर्मेंस देखिए ओवर द इयर्स अंडर प्रेशर फॉर हिज फ्रेंचाइज और हिज स्टेट और इवन फॉर इंडिया ही हैज़ डन वेल. सो आई थिंक इट्स फेयर दैट यू नो यू गो फॉर हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, यू हैव टू गो विद योर बेस्ट टीम. इफ द कैप्टन फील्स ही इज़ बेटर, गुड लक. let him prove it. Yeah, since you're talking about that, Swami, I'll come to you and ask you the same. Isi ko badhate hue ki KL Rahul, ya agar big names ki hum baat kare, Virat Kohli ki baat kare, to KL Rahul is coming back, of course, after COVID, and he hasn't played any recent games. Kohli ki baat karte hain, to uski unki performance ke upar question mark raha hai, because West Indies mein bhi at par performance raha. So, do you think somewhere the pressure is going to be more on the Indians today, given the fact that the biggies also, the big names, have to go out there and put themselves? Certainly, I mean, there is no doubt about it. There is some kind of pressure on both Rahul, because he's coming back, as you rightly said. Kohli, he has not scored many runs. But also, I think, hats off to Kohli. I was reading his interviews and I was listening to it. I mean, it's also, I mean, he had a lot of guts to say that he's taken time away from just kind of training, batting, etc., to try and reset his entire mental approach. So taking time off, you know, for 20-30 days without touching a bat, I think maybe is also a great approach. Because remember, at the age of 33, he has been playing cricket for nearly 20 years. So when you play non-stop cricket and at that level with that kind of intensity, it is bound to take a toll. And I think that is the kind of toll it has taken. He is a very high intensity player. I mean, he does not mince words. We are kaptan ho ya kaptan na ho. Unki jo intensity mein bilkul kami nahi hai. And you cannot say there is any player who is fitter than Virat Kohli. There is no man with more intensity than Virat Kohli. It's just that, like any other cricketer across the world, across the cricketing world, who's not had a bad patch, I don't know. I can't really recall of any batsman who's not had a bad patch. So he is going through one. It's been extended a little while, but I'm 100% sure he also knows that this is a great platform for him to come back, strike back. And I think if he does it, nothing can be better for Indian cricket, especially ahead of the World Cup, as I keep repeating. Sabhi, aapne kaafi samay liya Virat par. Ab hum thoda samay chahenge Venkat ka Pakistani team par. Kyunki Babar Azam bahut hi zabardast khiladi hain. To aapko lagta hai ki ab jab kitna damkham hai, wo to thodi der mein pata chal hi jayega. Lekin aapko lagta hai ki jis tarah se Bharat ne to antarrashtriya star par pichle dinon lagatar matches khele hain, Pakistan ne itne muqable nahi khele. फिर भी आप कितनी उम्मीद करते हैं इनके बैट्समैन से आज के मुकाबले में? मैं समझता हूँ उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनका बैलेंस अच्छा है. आप देखिए ना, तीन सीमर, दो स्पिनर और बाकी विकेट कीपर बैट्समैन सारे हैं. पहले चार प्लेयर्स देख लीजिए, आजम, रिजवान और फकर जमान, दे आर ऑल गुड प्लेयर्स. दे कैन टर्न अ मैच, दे गॉट द कैपेबिलिटी, दे टेक्निकली करेक्ट, दे नो दिस ग्राउंड. ये इनका होम ग्राउंड था, तो यहाँ पे कैसा खेलना उनको मालूम है, तो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि ये मैच अच्छा रहेगा. दे डोंट अंडर एस्टिमेट देम, दे आर अ वेरी गुड टीम, दे कैन शॉक यू. Well, they can shock you. We'll have to wait and watch which team goes on to shock us today. लेकिन इस समय दो श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सबसे पहले श्रोता से मुलाकात करते हैं. नमस्कार, गुड इवनिंग. हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार. जी जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं राजपुरा टाउन डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब से हूँ. सुरेंद्र सिंह संधू मेरा नाम है मैडम. स्वागत है आपका सुरेंद्र जी. क्या पूछना या कहना चाहते हैं आप? 83 से आपके जब हमने वर्ल्ड कप जीता था उसी टाइम से कमेंट्री सुना हूँ मैडम. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आकाशवाणी का जो हमें कमेंट्री सुना रहे हैं. शुक्रिया, आपका शुक्रिया हमारी इतनी अच्छी. दूसरा क्वेश्चन है, हमारे ओपनर जो है तो ये ओपनिंग जो करेंगे, सबसे पहले तो मैं इनके परमात्मा में चाहता हूँ ये आज बहुत अच्छा खेल जाए, हमारी टीम आज विजेता बन के निकले तो हमें बहुत खुशी होगी. जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एक और लिस्टर से बात करते हैं. हेलो, हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सलाम. जी, आपको भी बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में, फरमाइए. धन्यवाद. आदेश कुमार गुप्ता जी, कैसे हैं आप? जी, आपकी इनायत है, आप अपना नाम फरमाइए. जी, मैं मुस्तकिम मुतवा बात कर रहा हूँ भुज गुजरात से. जी कहिए. सबसे पहले तो हम आकाशवाणी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि क्रिकेट कमेंट्री. और बहुत जल्दी से सवाल कीजिए क्योंकि टीम में मैदान में पहुंच चुकी है. जी जी बिल्कुल. तो सर, रोहित शर्मा ने टॉस अच्छा जीता है, टॉस काफी इम्पोर्टेंट था आज के मैच में. और मेरे ख्याल से अगर भारत 150 प्लस में पाकिस्तान को रोक लेता है तो मेरे ख्याल से भारत इजिली मैच जीत लेगा. और कमेंट्री के साथ बैकग्राउंड में स्टंप माइक और दर्शकों का भी आवाज होना चाहिए तो कमेंट्री सुनने में मजा आएगा. बहुत बहुत शुक्रिया सुझाव के लिए. तो इस समय दोनों टीमें मैदान में. वेंकट, क्या ड्रीम स्टार्ट मिल पाएगा? दोनों एक्सपर्ट से छोटा सा सवाल. ऐसा है कि ये प्रेशर गेम है और दोनों सबके नर्व्स जो है वो इस वक्त सवाल पूछ रही होगी, तो मैं समझता हूँ कि जो टीम अपने नर्व्स को कंट्रोल कर ले, जो अपने सांस धीरे धीरे करे, वही अच्छा खेलेगी। और ये मैच दिलचस्प रहेगा और बहुत भीड़ है आज वहाँ पे, स्टेडियम पैक्ड है, और मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात भी नहीं हो सकती। इससे अच्छी बात, आई थिंक बोथ टीम्स आर टेस्टिंग ग्राउंड आई थिंक, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दोनों टीमें जो है सुपर फोर में जरूर पहुंचेगी, जो फाइनल फोर है। तो ये वाला जो मैच है दोनों एक दूसरे को भांप रहे हैं, तो इसमें ऑफकोर्स दोनों टीमें जीतना चाहती हैं, मगर मेरा ख्याल है देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम इट। और क्राउड को लेकर क्या कहेंगे आज, तो जैसे 25,000 की क्षमता है, इंडिया पाकिस्तान इन दुबई और इन इंडिया और इन पाकिस्तान और इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल मतलब इज ऑलवेज अ ग्रेट मैच। ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट वाइब इन द क्राउड आल्सो बिकॉज़ नेशनल एंथम्स दोनों ही देशों के इस समय बज रहे हैं। एंड चलते चलते एक सवाल आप दोनों से मैं पूछूंगी, वेंकट आपसे शुरू करूंगी, कि हम नर्व्स की बात कर रहे थे, डू यू थिंक टुडे इज गोइंग टू बी मोर अबाउट होल्डिंग द नर्व्स और इज इट गोइंग टू बी अबाउट पुटिंग अप अ गुड टारगेट? वेल यू कैन पुट अप अ गुड टारगेट ओनली इफ यू होल्ड योर नर्व्स, अदरवाइज यू कांट। सो आई थिंक इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नर्व टेस्टिंग गेम and it is going to be one upmanship because these two teams may again reach the final, so the bragging rights starts now. And aur Swami Rahul Dravid team ke sath jud gaye hain. Yes, dekhiye aisa hai, Rahul Dravid ka team ke sath aa jana ek bahut hi positive thing hai, kyunki mentally having Dravid in your corner, having him sit with you and giving you advice, nothing can be better than that. We'll take that conversation. So I would say that's a big plus mentally, but at the end of the day you have to perform on the field. We'll take that conversation in the break. Abhi filhal waqt ho chuka hai ki yahan par hum aapse vida le, Swami and Venkat, bahut bahut shukriya hamare sath judne ke liye. Adesh, always. Thank you. Ji haan. Fun aapke sath yahan aur judne ke liye. Sakshi ji, aapka bhi bahut bahut shukriya. Aur ab hum chalenge apni commentary team ke paas. Thank you. First ball 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए क्रिकेट का रोमांच, क्रिकेट एशिया कप 2022 के सभी मैचों का लाइव एक्शन, भारत के सभी मैचों का प्रसारण FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH और अन्य मैचों का प्रसारण LRS, FM रिले चैनल्स, DRM एंड DTH पर सुन सकेंगे। तो सुनना ना भूलें क्रिकेट का लाइव एक्शन शाम 7 बजे से सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। All India Radio is back with live action of Asia Cup 2022. All India matches on FM Rainbow Networks, Primary Channels, LRS, FM Relay Channels, DRM and DTH. All other matches will be broadcast on LRS, FM Relay Channels, DRM and DTH. Just tune into All India Radio for live action of Cricket Asia Cup 2022 from 7 p.m. onwards. For ball-by-ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सुपर संडे है आज, और जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप के तहत आज एक महासंग्राम भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीमों के बीच अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर। और हो भी क्यों ना, यही वो मैदान था जहां पर अब से लगभग 10 माह पूर्व भारत को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान की टीम के खिलाफ। दोनों ही टीमों के बीच जो अपेक्षित रोमांच है वो मानो श्रृंगार करे बैठा है, पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को छूने के लिए आतुर है। और इस समय दोनों ही टीमें निश्चित रूप से तैयार हैं इस मुकाबले को शुरू करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुकाबले में आज टॉस भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता है, और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान की टीम को। जहां तक टीमों का प्रश्न है तो भारतीय टीम के बारे में सबसे पहले आपको बताऊं, भारत में रोहित शर्मा, टीम के कप्तान KL राहुल, उप कप्तान विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक को आज टीम में जगह मिली है ऋषभ पंत के स्थान पर। और उम्मीद की जा रही थी कि शायद ऋषभ पंत टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन उनकी जगह पर दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल किया गया है, ये देखते हुए कि उन्होंने IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक अच्छे फिनिशर के रूप में उभर करके सामने आए थे। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे, जबकि पाकिस्तान की टीम की तरफ से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फकर जमा, इफ्तिकार अहमद, खुशदिल शाह, आसिफ अली, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह टी ट्वेंटी में अपना डेब्यू कर रहे हैं। बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी हैं जहां तक तेज गति के गेंदबाज का सवाल है। इसके अलावा हैरिस रऊफ और शाहनवाज दहानी जिन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया पीएसएल में पिछले दो वर्षों की यदि बात की जाए तो। खेल की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस मुकाबले का विवरण आकाशवाणी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा।